بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند ومهربان ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل آیا نتزانی و ای پیغمبر پروردگار چی کرد بخاون فیلکان؟ آیا سری لی نشواندنو پیلانو نخشکان یعنی پوز نکردوا؟ و ارسل علیهم طیرن ابابیل ترمیهم بحجارت من سجیل فجعلهم کعصف مأکول پول پول بالنده ننارد سریان؟ تا ببردی سنگل وقت خشتی سور و کراو برد بارانیان بکن سرانجام وکو پوشو پلاشو کای خوراوی لیه کردن